Państwa. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda rozmawia o sytuacji Ukrainy podczas spotkania tzw. Platformy Krymskiej. 290 tysięcy komputerów trafi do uczniów we wrześniu w ramach programu Laptop dla ucznia. Już w najbliższy weekend startują międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow Radom. Prezydent Andrzej Duda bierze zdalnie udział w obradach Platformy Krymskiej, które odbywają się po raz trzeci w ukraińskiej stolicy. Międzynarodowa konferencja jest poświęcona sytuacji na okupowanym przez Rosję półwyspie. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że stanowisko Polski koncentruje się wokół przestrzegania prawa międzynarodowego. To prawo międzynarodowe jest najważniejszym instrumentem regulującym stosunki między państwami i dla chęci ustanowienia jakby sytuacji stabilnej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej należy przywrócić przestrzeganie prawa międzynarodowego. Tych zasad, które złamała Rosja, atakując Krym i okupując je, zasad wynikających z Kart Narodów Zjednoczonych. Marcin Przydacz dodał, że innym tematem podejmowanym przez prezydenta jest sytuacja Tatarów krymskich. Wśród uczestników debaty są też prezydent Francji Emmanuel Macron i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken. Tymczasem na okupowanym przez Rosjan Krymie zniszczono rosyjską wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych, poinformował o tym ukraiński wywiad wojskowy. Według jego źródeł koło miejscowości Łeniwka doszło do eksplozji, która zniszczyła kompleks przeciwlotniczy typu S-400. Jego obsługa prawdopodobnie zginęła. Według ukraińskiego wywiadu zniszczenie kompleksu to duży cios dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej Krymu, który może mieć wpływ na dalsze działania na półwyspie. 290 tysięcy laptopów trafi do uczniów we wrześniu w ramach programu Laptop dla ucznia. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiły, że już są podpisane umowy z dostawcami komputerów. Sprzęt trafi do miejsc, gdzie już rozstrzygnięto przetargi. Wszystkie przetargi na laptopy dla uczniów mają być rozstrzygnięte w pierwszej połowie września, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Do pierwszej połowy września na wszystkie obszary w Polsce te postępowania będą rozstrzygnięte. Te 290 tysięcy to jest też informacja o tym, ile sprzętu trafi do młodych ludzi na pewno do końca września. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaznacza, że w szkole jest coraz więcej nowych technologii. Kontynuujemy i to z wielkim rozmachem. Proces informatyzacji polskich szkół i wyposażania polskich uczniów w sprzęt komputerowy. W październiku rozpocznie się program Laptop dla nauczyciela. Każdy nauczyciel otrzyma bon w wysokości 2,5 tysiąca złotych na zakup laptopa. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ponad 100 tysięcy biletów sprzedano na tegoroczną edycję międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom 2023. Wśród głównych atrakcji organizatorzy zapowiedzieli m.in. wyścig samolotu wyczynowego z bolidem Formuły 1 czy pokaz nocny z pirotechniką. Na miejscu w Radomiu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, czy bilety na imprezę są jeszcze dostępne? Jeszcze jest możliwość zakupienia biletów na Airshow w Radomiu przez stronę internetową tobilet.pl na jeden lub dwa dni pokazów lotniczych. Wezmą w nich udział najlepsi piloci z 18 krajów, którzy już dziś tutaj na miejscu rozpoczęli przygotowania i ostatnie treningi, o czym mówił generał brygady Grzegorz Ślusarz, dowódca 4. skrzydła lotnictwa szkolnego, a zarazem dyrektor pokazów. Bardzo duża atrakcja. Zespoły są bardzo wyselekcjonowane i z najwyższej półki, ale co jest szczególne w tych pokazach, że można po takim pokazie podejść do pilota, porozmawiać z nim, zapytać, dlaczego wstąpił, dlaczego ma taką pasję, a nie inną, dlaczego kocha ten zawód. I to będzie na wyciągnięcie ręki. Oprócz tego pierwszy raz mamy pokazy nocne. Poza pokazami w powietrzu na lotnisku w Radomiu w najbliższy weekend będą również wystawy polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego z blisko 70 jednostek. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z Airshow. Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenia na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji można znaleźć na www.airshow.polskieradio.pl. Papież nawiązał do obchodzonej w Polsce w sobotę uroczystości Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w Watykanie. Auli Pawła VI. Po homilii papież zwrócił się do Polaków w kontekście sobotnich uroczystości. Niech ta, do której wierni pielgrzymują jak do domu ukochanej matki, będzie dla was wzorem wsłuchiwania się i pokornego rozważania słów Jezusa Chrystusa. Le parole di Gesù Cristo. Papież powiedział, że dzięki temu polscy wierni staną się wiarygodnymi świadkami miłości wobec bliźnich, zwłaszcza ludności ukraińskiej. W kazaniu podkreślił, że kiedy istnieje wola i posłuszeństwo człowieka, Bóg dokonuje czegoś niespodziewanego w czasie i w sposób sobie wiadomy. Na zakończenie Franciszek zwrócił się z długim, emocjonalnym apelem do wiernych o modlitwy za cierpiącą Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami na północy kraju będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Tej nocy od 10 stopni na Pogórzu i w Wielkopolsce, 13 na wschodzie, do 16 w centrum i na południu. W drugiej połowie tej nocy możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A jutro słonecznie, choć na północy może przelotnie padać. A wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Jutro na termometrach od 21 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie 23, 25 na Lubelszczyźnie, w centrum 27, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia na Opolszczyźnie, tam do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Kłaniamy się państwu. Dzień dobry. Energetycznie, tak, by się nie ziewało. Na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Gawęcz 10 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu w środę, dziś 23 dzień sierpnia. Słońce wzeszło o 5.30, zajdzie przed 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Gdy słońce z grzmotem w dzień róży wchodzi, zapowiedź to po Filipie niepogody i powodzi. A dziś imieniny Apolinarego, Wiktora i oczywiście Róży oraz Filipa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś dzień flagi państwowej Ukrainy, o tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych, ale nie tylko, także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, obchodzony od 2009 roku, a ustanowiony przez Parlament Europejski w 70. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow. I o wydarzeniach sprzed 84 lat, kiedy to Niemcy i ZSRR podpisały pakt określany jako czwarty rozbiór Polski. O obchodach tego dnia powiemy już za chwilę. Audycja popołudniowa i kontakt z nami na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Polecamy się. And there's no light on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love, my love, my love. Oh, what a beautiful madness. Oh, what a beautiful madness. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep it hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know? Dziś obchodząc Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, chodzi o upamiętnienie ofiar masowych deportacji i eksterminacji, także zakorzenienie demokracji oraz wzmocnienie pokoju i stabilizacji w Europie. Przypomnijmy, ten Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu obchodzimy w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, bo to właśnie 23 sierpnia 1939 roku hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja podpisały układ o nieagresji i współpracy, a o którego konsekwencjach przypomni Witold Banach. 84 lata temu pod umową podpisy złożyli minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow. Uczynili to w imieniu swoich zwierzchników Hitlera i Stalina, którym ta umowa miała zapewnić realizację tragicznych w skutkach celów politycznych, przypomina historyk IPN dr Paweł Kosiński. Obu zależało na radykalnym przekształceniu stosunków politycznych na świecie i obaj mieli naprawdę dalekosiężne plany. Ta współpraca dla Hitlera to była eliminacja Polski, sojusznika mocarstw zachodnich, który mimo prób zbliżenia ze strony Niemców nie zdecydował się na bliższą współpracę z Niemcami w późniejszej ekspansji na wschód przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a dla Stalina to było odsunięcie w czasie tej agresji niemieckiej, której jednak się spodziewał. A profesor Jan Szumski przypomina, że plany dyktatorów wiązały się jednoznacznie z agresją na Polskę. Hitler nie mógł sobie pozwolić na uderzenie na Polskę bez zabezpieczenia sobie tyłów. I tutaj neutralność Związku Sowieckiego była jednym z kluczowych elementów. Z kolei Stalin i wierchuszka bolszewicka od dłuższego czasu oczekiwało na wybuch wojny imperialistycznej w Europie. Zgodnie ze scenariuszem, w którym to państwo kapitalistyczne miały się ze sobą wzajemnie zwalczać, natomiast Związek Sowiecki miał przystąpić do wojny dopiero w fazie wyczerpania państw kapitalistycznych, aby zapewnić sobie realizację swoich celów w polityce zagranicznej. Najpierw odtworzenie utraconych terytoriów w wyniku przewrotu bolszewickiego, w wyniku I wojny światowej, wojny domowej w Rosji. Pakt składał się z dwóch części, jawnej i tajnej, która właśnie dzieliła Europę między totalitarne mocarstwa. Tajny załącznik ustanawiał podział stref wpływów w Europie Wschodniej. Chodziło o podział Polski mniej więcej wzdłuż linii rzek Wisła, Narew i San. Kolejne zapisy dotyczyły m.in. podziału stref wpływu na terytorium państw bałtyckich, również na terytorium Rumunii. Choć część paktu Ribbentrop-Mołotow dotycząca podziału stref wpływów była tajna, to informacje o niej dotarły do naszych sojuszników Francji i Wielkiej Brytanii. Jednak przedstawiciele tych państw nie zachowali się lojalnie i nie ujawnili ich polskim władzom, przypomina Paweł Kosiński. Zależało im na tym, żeby Polska w ostatniej chwili nie ugięła się przed żądaniami hitlerowskimi i nie zgodziła się na nie i w ten sposób próbowała uniknąć agresji. W tej sytuacji, kiedy wszystko wskazywało na to, że wojna wybuchnie i Francuzi i Brytyjczycy chcieli, żeby ten pierwszy cios spadł nie na Francję ani Wielką Brytanię. Każdy chciał mieć jeszcze chwilę na przygotowanie do wojny. Tak w każdym razie mówili, nie tylko politycy, ale i wojskowi. Realizację układu Niemcy rozpoczęli 1 września 1939 roku, napadając na Polskę. 17 września dołączył do nich Związek Sowiecki. W tej sytuacji Polska była bez szans. Po przegranej wojnie obronnej straciła suwerenność, którą odzyskała dopiero w 1989 roku. No i przypomnijmy, że właśnie w 1989 roku, właściwie w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, polski parlament podjął uchwałę uznającą go za niezgodny z prawem międzynarodowym i nieważny od samego początku. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 18 minut po 15. Chcesz o... drąży głaz i jest tą, które chce cały glob. W tym mieście nie ma nas, jest ogień, nie mówimy nigdy stop. Ta kropla żłobi mnie i ciebie i to wszystko, co powoduje ruch planet. Gubię w tej samej kropli twoje zło, bo jestem. Jestem tylko małą kroplą wodą spadzi chwil. Unoszę się. Dziś Dzień Flagi Państwowej Ukrainy. Tymczasem przedsiębiorcy rozmawiali o tym, jakie działania już teraz można podjąć, by po wojnie Ukraina stanęła na nogi. Zresztą nie tylko wsparcie militarne, ale także pomoc w odbudowie. W przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z przedstawicielami tamtejszego biznesu. Spotkaniu przysłuchiwał się nasz reporter Bartosz Bielecki, ale wcześniej krótkie przypomnienie. Dwa lata temu obchody ukraińskiego Dnia Niepodległości wyglądały zupełnie inaczej. Na ulicach Kijowa zorganizowano paradę wojskową. Kilka miesięcy później ci sami żołnierze musieli pomaszerować na front. Mimo tego, że wciąż trwają walki, już dziś trwa dyskusja o tym, jak Ukraina będzie wyglądała po wojnie. O pomocy w odbudowie dyskutowali polscy i ukraińscy przedsiębiorcy. Zbudowane relacje. Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Przecież w warunkach ekstremalnych, w warunkach pokoju będą zdecydowani jeszcze lepiej służyły naszej współpracy. Biznes, jaki pracuje w Ukrainie. Przedsiębiorstwa, które działają na Ukrainie, przystosowały się do warunków wojennych. Ukraińcy i firmy, które pracują na Ukrainie, nie mają zbyt dużego wyboru. Trzeba się przystosować i iść do przodu. Nam trzeba przystosowywać się i ruchać się w parę. Anna Derewianko, Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Jak zapewniała Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a także pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, już dzisiaj polskie firmy są obecne na ukraińskim rynku. Polskie firmy na Ukrainie już dzisiaj są. One były, państwo je pewnie doskonale znają. Są od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat obecne na tym rynku. My szacujemy, że jest ich około 660. Żadna z nich praktycznie nie wstrzymała swojej działalności, tak jak i nie wstrzymała działalności ukraińska gospodarka. Nad 2,5 tysiąca firm zgłosiło chęć wejścia na ukraiński rynek. W największym stopniu pewnie mówimy o branży budowlanej. Jest także branża farmaceutyczna, oczywiście szeroko rozumiany sektor IT, sektor obronny tak samo. Także właściwie nie ma branży, która nie zgłosiłaby zainteresowania swoim udziałem w procesie odbudowy Ukrainy. Eksperci kładą też duży nacisk na zmiany, aby Ukraina zbliżyła się do państw Zachodu. Chodzi między innymi o rozwiązanie problemu korupcji. Wierzymy bardzo mocno w to, że Ukrainy miejsce jest w Unii i że do tego akcesu dojdzie, więc tutaj... Łukasz Bernatowicz, BCC. Zarówno jeśli chodzi o przygotowanie naszego kraju, gospodarki i polskich przedsiębiorców do wejścia do Unii, a potem już po samym wejściu, jak tę i czym tę Unię jeść. W procesie odbudowy Ukrainy Polska może odegrać szczególną rolę. Ze względu na położenie naszego kraju wiele działań będzie prowadzone we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Jeszcze przypomnijmy, że tak samo jak rok temu, z okazji 32. rocznicy ogłoszenia niepodległości Ukrainy w Kijowie zostanie zorganizowana wystawa zniszczonego rosyjskiego sprzętu. Audycja popołudniowa, 25 minut po 15. We'll be right back. Electric Light Orchestra w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Kontakt między innymi telefoniczny 2 2 7 3. Mówiłem wyraźnie wczoraj, podkreślając na kilka godzin przed meczem Mistrzostw Europy w siatkówka kobiet, że będzie 3-0, prawda? Niewiele osób mówiło o tym wyniku. Nawet mówili o przegranej. Udało mi się kolejny raz, i to czwarty mecz z rzędu, przewidzieć, jaki będzie stan wyniku. Mój wynik poszedł w świat, 3-0. Było dużo niedowiarków, ale niektórzy w końcu przekonają, że to, co mówię, jest zawsze było, jest i będzie prawdą. Ja się z tym zgadzam, oczywiście, ja panu wierzyłem. A ile pan mówił w meczu Raków-Kopenhaga? A dobra, nie wracajmy do tego, ale wiadomości sportowe pojawią się za chwilę. Będzie prognoza pogody, skrót serwisu, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny telewizor Smart Philips z Androidem 58 cali Ambilight w supercenie za 2799 zł. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Wysoka lodówka Samsung za 2499 zł. Taniej aż o 330 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2829 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po 15 i sprawdzamy, co na drogach. A to wie Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek droga 94, trasa Strzelce Opolskie Opole. Bardzo poważny wypadek na 211 kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Niestety w tym wypadku zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Autostrada A2, kolejne poważne utrudnienia między Skierniewicami a Łowiczem na 390 kilometrze. Laweta zderzyła się z autem osobowym i ciężarówką. Jezdnia jest zwężona do jednego pasa w kierunku Poznania. Droga S7 to także poważne utrudnienia na trasie Dłużniewo-Ciechanów. Na 110 kilometrze osobówka w barierach i blokada lewego pasa w kierunku Warszawy. Teraz województwo warmińsko-mazurskie, trasa Iława-Grudziądz, czyli Krajowa 16. Na 52 kilometrze w miejscowości Ogrodzieniec zapalił się samochód ciężarowy, a to oznacza tylko i wyłącznie blokadę w obie strony. Na koniec S8 trasa między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica-Zachód. Na 45 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Wrocławia. Gdyby były jakieś utrudnienia na Państwa trasie, prosimy dać znać. 2 2 7 3, a te najświeższe informacje z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Już teraz po 15.30, zatem czas na skrót serwisu trójki. Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że rząd zwróci się do Niemców o natychmiastowe włączenie polskich prokuratorów do śledztwa w sprawie gwałtu na Polaku przez imigranta z Afganistanu. Oto skutki polityki otwartych granic, którą forsuje Unia. My nie straszymy, rządzimy odpowiedzialnie, napisał szef rządu. W ostatnią sobotę na jednej ze stacji monachijskiego metra afgański imigrant napadł na 18-letniego Polaka i wykorzystał go seksualnie. 3 osoby zmarły po zakażeniu się bakterią Legionelli w Rzeszowie w związku z zatruciem bakterii. bakterią 71 osób jest leczonych w szpitalach w Rzeszowie i Dębicy. Prezydent Rzeszowa zwołał sztab zarządzania kryzysowego, ponieważ bakteria namnaża się w ciepłej wodzie w Rzeszowie. Wyłączone zostały miejskie fontanny, kurtyny wodne i poidełka przy ulicach. Miasto prowadzi dezynfekcję sieci wodociągowej. Sanepid szuka natomiast źródła zakażenia. Ukraiński wywiad przejął rosyjski śmigłowiec Mi-8, a wcześniej zwerbował jego pilota, podaje portal Ukraińska Prawda. Maszyna wylądowała w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Załoga śmigłowca wykonywała lot pomiędzy dwiema bazami lotniczymi, przewoziła części do myśliwców Su-27 i Su-30. Na pokładzie znajdowały się 3 osoby, pilot i 2 żołnierzy, którzy nie wiedzieli, dokąd właściwie leci helikopter. W wyniku akcji służb żołnierze zginęli, a pilot, który pomógł w akcji, pozostał na Ukrainie. Wcześniej przewieziono tam także jego rodzinę. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 16. Tymczasem serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Wczoraj siatkarsko-piłkarskie emocje, a co dziś, o tym Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś zaczynamy od lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie, na których oczywiście występują Polacy. Robert Sobera i Piotr Lisek z wynikami 5,75 awansowali dziś do finału skoku o tyczce. Na dobry występ w walce o medale liczy Lisek. Te dwie moje zrzutki, które były na 5,55 chyba i 5,70 albo 5,75, były spowodowane kompletnie nieudanym skokiem, gdy robiłem po prostu poprawnie, nawet nie to, że dobrze, całą ewolucję skoku, no to wychodziło, więc to jest dobry prognostyk na finał, jeśli tam się dołoży 2-3%, no to po prostu może być fajnie, ale nie zapewniam, bo to mówię, to jest całkiem nowe rozdanie kart, wszystko się może zdarzyć. A zaskoczony oczywiście pozytywnie swoją dyspozycją jest Sobera. Sam się zaskoczyłem, ale czułem już teraz przed wyjazdem, że jest nieźle, jest lepiej niż na Mistrzostwach Polski. A dzisiaj stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia, trochę bardziej ryzykowałem i się opłaciło. W eliminacjach niestety odpadł Paweł Wojciechowski, a finał zaplanowano na sobotę. Niestety w eliminacjach biegu na 800 metrów odpadły Polki. Angelika Sarna, Margarita Koczanowa i Anna Wielgosz. Najlepsza była dziś Sarna, która w swoim wyścigu zajęła 6. miejsce. Chciałam właśnie tutaj jak najlepiej wypaść i poprowadzić tą stawkę mocno, bo tam w sumie w rywalkach to nie było chyba takiej osoby, co by to pociągnęła, a gdzieś tam fajnie by było, jak nie duże kuto ten czas uzyskać, żeby pozwolił na wejście do półfinału. No niestety brakło, bardzo, bardzo szkoda, ale no co zrobić, i tak to się skończyło. Mistrzostwa Świata w Budapeszcie potrwają do 27 sierpnia. Teraz piłka nożna i wieści z Ekstraklasy. Naszą ligę opuszcza kolejny zawodnik. Tym razem mowa o skrzydłowym Śląska Wrocław Denisie Jastrzębskim. 23-latek przenosi się do występującej w drugiej Bundeslidze Fortuny Düsseldorf. Jastrzębski dla Śląska rozegrał w sumie 50 spotkań, zdobył 3 gole i zanotował 3 asysty. W Fortunie zagra m.in. z byłym bramkarzem Krakowi Karolem Niemczyckim. I na koniec jeszcze dobra informacja z Duisburga. Dobry występ na Mistrzostwach Świata zanotowała nasza drużyna kajakarska w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Konkol. Panie wygrały bieg eliminacyjny na 500 metrów i awansowały do finału. Przy okazji zapewniły też sobie kwalifikację olimpijską na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Sponsorem audycji był Orlen. Trzy słowa o pogodzie jeszcze. Jutro słonecznie, jedynie na północy może przelotnie padać, wiatr słaby i umiarkowany zachodni, a na termometrach od 21 stopni na Wybrzeżu, 23 na Suwalszczyźnie, 25 na Lubelszczyźnie, w centrum 27, no i wracamy do Trójki z przodu. Jutro do 30 stopni na Opolszczyźnie. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 24 minuty 16. Understandable, less. far. Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Biffy Clyro w audycji popołudniowej na 21 minut przed godziną 16. Trwa kampania przed wyborami do Sejmu i Senatu, a partia rządząca nie tylko podkreśla swoje dokonania, ale także skupia się na elementach związanych z majątkiem narodowym i obronnością. Promuje również referendum z pytaniami m.in. dotyczącymi wyprzedaży majątku narodowego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi repolonizację, ponieważ kieruje się zasadą, że kapitał ma narodowość, mówi poseł PiS Daniel Milewski. Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości kierujemy się zasadą, że kapitał ma narodowość. I właśnie dlatego od tych blisko 8 lat odwracamy skutki skandalicznych decyzji reprywatyzacyjnych, które były podejmowane w ostatnim czasie. Decyzji o prywatyzacji, decyzji o oddaniu często w obce ręce kluczowych elementów polskiej gospodarki. Gdyby w 2015 Platforma wygrała wybory, to jestem przekonany, że Lotos byłby sprzedany i wiele innych firm byłoby sprzedany, bo wyprzedawaliby po prostu dalej. Mówił w salonie politycznym Trójki minister aktywów państwowych Jacek Sasin z PiS. Tak jak chcą wyprzedawać, jeśli by odzyskali, nie daj Boże, w Polsce władzę. Znowu wrócą do tej polityki wielkiej grabieży, wielkiej wyprzedaży. Oni chcą sprzedawać zagranicznym koncernom. Oni chcą Polskę wyprzedać za granicę. Nikt żadnej wyprzedaży majątku narodowego nie proponuje, nie ma na nią zgody. Mówi Miłosz Motyka, rzecznik PSL Trzecia Droga. Nie będzie też zgody na to, aby część srebra narodowego, jednego z najważniejszych naszych czempionów, jakim jest Lotos, wyprzedawać komukolwiek. Dlatego będziemy szukali rozwiązania, aby do tej wyprzedaży nie dochodziło i będziemy blokować tę wyprzedaż, którą proponuje. Widzimy ogromne obszary, gdzie dzisiaj potrzebna jest ta państwowa własność, chociażby obszar przetwórstwa rolno-spożywczego. Widzimy, jakie problemy mamy na rynku rolno-spożywczym, dlatego że państwo nie ma narzędzi dzisiaj, żeby być skuteczne graczem na tym rynku. Firmy przetwórcze, chłodnie, to wszystko zostało wyprzedane przez rządy liberalne w Polsce, przez rząd Platformy, ale wcześniej rząd AWS-u, czyli rząd Jerzego Buzka, dzisiaj również polityka Platformy Obywatelskiej. To była polityka, która pozbawiała Polskę suwerenności, pozbawiała Polaków możliwości zadbania o swój los i zadbania o swoją przyszłość i reagowania w ważnych, kryzysowych momentach. My tą politykę całkowicie odwróciliśmy. Prawo i Sprawiedliwość ma tą przewagę, że rządzi od 8 lat. Podkreśla dr Bartosz Szydliński, politolog UKSW. Jest liderem sondaży, no i faktycznie może pochwalić się namacalnymi sukcesami. Polska gospodarka ma swoje srebra rodowe i nie należy ich wyprzedawać. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście chroni strategiczne części polskiej gospodarki. Zastanawiam się, dlaczego opozycja tak bardzo boi się tego referendum jak diabeł święconej wody. Mówił w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Miller. Przecież lewica twierdzi, że nie chce podwyższać wieku emerytalnego, no to ma okazję tutaj właśnie zagłosować za tym. Donald Tusk twierdzi, że nie będzie prywatyzacji, że nie będzie przymusowej relokacji uchodźców i że nie będzie likwidował bariery na granicy polsko-białoruskiej, to też ma okazję w tej sprawie zagłosować. Nie chcą tego robić, nie chcą, żeby to referendum było wiążące, więc ja pytam, jaka jest ich prawdziwa intencja, jaki jest ich ukryty plan, bo inaczej by tego referendum się po prostu nie bali. Opinię na temat wyprzedaży majątku narodowego zebrał nasz reporter Jacek Frencel, ale przypomnijmy, że w referendum 15 października, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi, odpowiemy na 4 pytania. To pierwsze, o czym mówiliśmy, brzmi dokładnie, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Drugie pytanie dotyczące wieku emerytalnego, trzecie bariery na granicy, a czwarte nielegalnych migrantów. Rzecz jasna, do tego tematu jeszcze będziemy wracać, bo ważne pytania i odpowiedzi przed godziną 18 na kwadrans, przed 18 nasz trójkowy komentarz dnia. Tam też będą padać pytania dotyczące kampanii wyborczej. Już teraz zachęcamy do pozostania z nami. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. Taksówka czeka już, wiesz, ulice szli niosą. się, nie mówię więcej już. Nikt poddaje się, nie mówię więcej już. Nikt poddaje się, nie mówię więcej już. Nikt poddaje się, poddaje. Już teraz zachęcam Państwa do korespondencji, między innymi telefonicznie, 2 2 7 3. Tak jak wczoraj, bo dziś będziemy kontynuować temat, który narodził się podczas wczorajszej audycji. Przypomnę, wśród słuchaczy, no konsumentów jakby nie było, pojawił się trend zaprzestania kupowania i używania rzeczy jednosezonowych. Teraz częściej wybieramy rzeczy droższe, ale bardziej trwałe. Mówimy o rzeczach materialnych. No i jak to jest? Oczywiście nawiązując do tego, o czym wczoraj mówiliśmy, myślę, warto rozwinąć tę myśl. 2 2 7 3. Polecamy się Państwu serdecznie i o tym będziemy mówić po godzinie 16. Za 12 minut 16, jak wiemy, wielkimi krokami zbliża się Airshow Radom 2023. A podczas imprezy, której patronem medialnym jest Trójka, odbędzie się niezwykły wyścig i o tym wyścigu powiemy już za chwilę. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Full of good old boys, raised up right. Jutro czwartek, pojutrze piątek, Airshow w Radomiu już w ten weekend, w sobotę i niedzielę. W programie nie tylko pokazy lotnicze w powietrzu, akrobacje, ale i wiele maszyn do zobaczenia na ziemi. A oprócz tego będzie też niecodzienny wyścig. Na odcinku 2 kilometrów zmierzą się Łukasz Czepiela, pilot samolotu wyścigowego, i Stig. Ten Stig. Media spekulowały, ludzie obstawiali. Przez lata zadawano pytania, kim jest superkierowca kultowego brytyjskiego programu motoryzacyjnego Top Gear, produkowanego przez BBC. Aż przyszedł ten moment, ten odcinek, kiedy Jeremy Clarkson powiedział: If you wanna do it, jeśli chodzi ci to po głowie i chcesz to zrobić, remove your helmet. Zdejmij hełm. He's changed his mind, I knew he would. Go on, be brave. No, bądź odważny. W końcu Stick przystał na prośbę. Okazało się, że to Ben Collins, znany brytyjski kierowca wyścigowy. A teraz w tę niedzielę ten spec od szybkich aut stanie w szranki z niebyle kim, bo Łukaszem Czepielą, pilotem akrobacyjnym, komunikacyjnym, no i klasy Challenger w zawodach Red Bull Air Race. Nie ma lepszego uczucia niż latanie akrobacyjne. Gdzie indziej mogę postawić samolot do pionu, ściszyć silnik do zera i cofnąć się na wsteczne przez własny dym. Na czym będzie polegał ten wyścig? Obaj zaczynamy przy prędkości zerowej na pasie, stojąc obok siebie. Opowiada Łukasz Czepiela. 1000 metrów dalej będą ustawione szubki, wokół których musimy nawrócić, przejechać kolejne 600 metrów w stronę naszego startu. Następny nawrót i dopiero meta jest za trzecim razem przy tym 1000 markerze, czyli 2 krążenia. Czepiela zasiądzie za sterami lotniczego bolidu, jakim jest samolot Edge 504. 40, rozpędzający się do ponad 400 km na godzinę. Niestety planowany odcinek jest zbyt krótki na taką prędkość, dlatego bolid formuły BMW Sauber, który poprowadzi Collins, jest tu faworytem. Ale czy na obu okrążeniach? No ja zakładam, że na pierwszym niestety przegram z Benem. Drugie da mi szansę nadrobić przeklęcie. Cały stracony dystans, ja cały czas się będę tu rozpędzał, on za każdym razem musi to hamować, ja w przeklętach nawet mogę uczyć utrzymywać wysoką prędkość. No i meta będzie bardzo, bardzo blisko, także zobaczymy, który z nas wygra. Wyścig to nie tylko atrakcja Airshow w Radomiu, ale i okazja, by zebrać pieniądze na szczytny cel. Zwycięzca licytacji wspierającej zakup karetki do przewozu dzieci w czasie rywalizacji pojedzie bolidem razem z Benem Collinsem. A co poza tym? Zapewniam Państwa, Airshow w Radomiu to nie tylko pokazy akrobacji czy technicznych możliwości samolotów czy śmigłowców. Zobaczymy tam nie tylko statki powietrzne. Mówi dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Wiesław Kukuła. Nie tylko wyposażenie sił powietrznych, ale wszystkich rodzajów sił zbrojnych, włącznie z tym, co dzisiaj wchodzi na wyposażenie wojsk lądowych z naszym najcięższym sprzętem, z czołgami na przykład K2 czy M1 Abrams. Cóż, pozostaje nam Państwa zaprosić do Radomia, tym bardziej, że Radiowa Trójka też tam będzie. A jeszcze dziś, ale hałas taki też będzie w Radomiu, jeszcze dziś po 22:00 reportaż w Trójce opowiemy Państwu o zespole akrobacyjnym Orlik, który podczas Airshow w Radomiu też pokaże, co potrafi. Zatem do zobaczenia w Radomiu, stamtąd też będziemy nadawać weekend. Hours to the early morning light.